wykonaniu Nicolasa czeka Amerykę. Zresztą muzyk jawi się również jako wokalista, co przed chwilą usłyszeliśmy. Całość w moim przekonaniu po raz kolejny pokazuje nieprawdopodobny talent tego producenta, który absolutnie nie boi się jakiejś tam żonglerki tempem. Nie boi się bulgoczących, brudnych, przesterowanych efektów przestrzeni, ale też jednocześnie jakiejś takiej duchoty, lepkości. No i dobierania całego arsenału syntezatorów, śladów, sampli czy dźwięków rejestrowanych w terenie. I co typowe dla jego twórczości, nie boi się często używać głosu dziecka. Zakładam, że to jest jego głos z przeszłości. Zresztą ten dziecięcy etap chyba w jego życiu nie jest wciąż zakończony. Co jakiś czas wraca do tego głosu, do tych wycinków z przeszłości, jak zakładam. No i to chyba dobrze, no bo dziecko trzeba przecież w sobie pielęgnować. Przyznam, że to naprawdę duża przyjemność słuchać najnowszej jarowej opowieści zatytułowanej Sirens. Opowieści pełnej różnych zwrotów akcji. Opowieści obfitej w słowa. Przeróżne dźwięki wyłaniające się zwłaszcza przy dobrze ustawionym systemie i rzecz jasna opowieści słuchanej z płyty winylowej. Czasem nawet czułem coś takiego, co czuję, kiedy, no nie wiem, będę monotematyczny, ale kiedy słuchałem w przeszłości po raz pierwszy płyt Floydów. Że ciągle się coś na tej płycie dzieje, że są jakieś zakamarki, że autor ciągle mnie prowadzi, pokazuje. To wszystko dzięki tej dźwiękowej narracji przenoszącej mnie w różne miejsca. Dzieje się na tej płycie naprawdę dużo. A wracając do początku dzisiejszego spotkania, to ta płyta działa nawet wtedy, kiedy jest wyłączona. Tak przynajmniej wpływa na moją wyobraźnię, że różne skrawki tej opowieści wracają co jakiś czas. Na przykład wtedy, kiedy mam wolną od myśli jakąś tam chwilę. Na przykład wtedy, kiedy idę na spacer. Bardzo szybki spacer. I'm not afraid to die. Three Sides of Nazareth z płyty Sirens Nicola Sadżara, publikowanej w październiku ubiegłego roku. Album, no właśnie, jeden z tych, do których będę wracał. Niekoniecznie włączając gramofon, bo on po prostu jest we mnie. A przede mną album, który najzwyczajniej mnie rozczarował. Liczyłem naprawdę na więcej, na znacznie więcej. Być może dlatego, że to, co obserwowałem w sieci, to w jaki sposób był promowany oraz to, jakie nazwiska były wymieniane podczas, gdy powstawał, to wszystko spowodowało, że apetyt pojawił się olbrzymi. Zwłaszcza, że doszło tutaj do połączenia dwóch pokoleń i dwóch ważnych osobników, mających już uznane nazwiska, no i sławę. Pierwszy z nich to Francesco Tristano, pianista z gruntownym, klasycznym wykształceniem. Studiował bowiem w konserwatoriach w Luksemburgu, Brukseli, Paryżu, Rydze i następnie w nowojorskiej Juilliard School. Zadebiutował w roku 2000, i był to mocny debiut, bowiem wspólnie z Rosyjską Orkiestrą Narodową nagrał piąty koncert fortepianowy Siergija Prokofiewa oraz rok później koncert fortepianowy Morisa Ravela. I pewnie można by zadać pytanie, co w takim układzie ów gentleman robi w potrójnym paśmie, czyli w audycji, w której zajmujemy się przecież muzyką elektroniczną. Powód jest oczywisty. Otóż obok muzyki klasycznej Tristano zajmuje się, i to naprawdę z dużym powodzeniem, muzyką elektroniczną. I co ciekawe, taką jej odmianą, która raczej nie mieści się w głowie większości melomanów bywających od lat na przykład na konkursach chopinowskich. Otóż 25 listopada 2016 roku ukazała się płyta Surface Station. Elektroniczny album Tristano, podobnie jak poprzedni, wydany bodaj 5 lat wcześniej, jest wynikiem fascynacji tego pianisty bardzo mocną odmianą techno, jakim jest Detroit. No i tutaj do współpracy został zaproszony Derrick May, czyli jeden z najważniejszych twórców tego nurtu, który w przeszłości wspólnie z Kevinem Sandersonem czy Juanem Atkinsem wymyślił to, co dziś kryje się pod nazwą techno. No i tak powstało 8 utworów, w tym 4 nagrane wspólnie właśnie z Derrickiem Mayem. I przyznam, że tak jak przy wcześniejszym tego typu albumie, tym sprzed bodaj 5 lat, albumie zatytułowanym Idiosynkrazja, nagranym wspólnie z Carlem Craigiem, czyli z kolejnym pokoleniem przedstawicieli amerykańskiego techno z Detroit, no byłem tamtą płytą najzwyczajniej zachwycony, natomiast tą najnowszą, Surface Tension, tak już z tą najnowszą nie jest. Ten entuzjazm jakby nieco opadł, ale jest, drodzy Państwo, coś na tej płycie, co absolutnie stanowi o szlachetności działań Tristano, o jego dobrym smaku, no i znakomitym warsztacie. Tym czymś jest reinterpretacja utworu Merry Christmas, Mr. Lawrence, czyli ponadczasowej kompozycji Ryuichi Sakamoto. Thank you. z 12-calowej płyty winylowej, płyty zatytułowanej Surface Tension. Merry Christmas, Mr. Lawrence, w reinterpretacji Francesco Tristano. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. A w nim dużo radości, bowiem przed nami płyta Joy. Taki tytuł nosi najnowszy, wydany w zeszłym roku, czwarty już album tych Berlińczyków. Hello, we are Brandt, Brauer, Frick, and you're listening to Radio Troika. Blackout 94, czyli jedno z 10 nagrań, jakie znaleźć można na płycie berlińskiego trio Daniela Brandta, Paula Fricka i Jana Brauera. Panowie tym razem zaprosili do współpracy nie filharmoników czy przedstawicieli ciężkiej niemieckiej elektroniki, a zaprosili poetę i performera Jonathana Shepharda, Kanadyjczyka, piszącego również teksty piosenek, no i gościa, który czasem bierze ze sobą stołek, do tego bierze gitarę i idzie na ulicę, po prostu, grać. W tym jednym nagraniu, jakie usłyszeliśmy, jak państwo przyznają, absolutnie nie czuć takiego klimatu, jakiejś takiej boemy, ponieważ Berlińczycy postanowili chyba troszkę ująć tego bohemiarskiego sznytu i nadać Shepardowi znacznie brutalniejszy i bardziej drapieżny charakter. Do tego wszystkiego na płycie Joy słychać wciąż rozwijaną koncepcję sprzęgania elektroniki z klasycznym instrumentarium, ponieważ ponieważ na tej płycie mamy tutaj zarówno skrzypce, jest wiolonczela, puzon, gitara, perkusja. Jeśli państwo pamiętają ich wcześniejszy album, album zatytułowany Miami, a wcześniej Mr. Machine, nagrany z wieloosobowym składem właśnie filharmoników, to można mieć wrażenie, że Niemcy konsekwentnie rozwijają swoją koncepcję w oparciu z jednej strony o coś w rodzaju, no, nazwijmy to deklamacji, no bo na ich płytach pojawiał się na przykład Jamie Liddell, który w bardzo podobny sposób deklamował tekst. Z drugiej strony słychać tutaj tę ciągłą chęć sprzęgania elektroniki z tradycyjnym instrumentarium w myśl no, takiego poczucia czasu, jaki płynie właśnie w muzyce elektronicznej. Tutaj nie ma absolutnie czegoś takiego jak zwrotka. Te utwory rozkładają się zupełnie inaczej. Jestem zachwycony tym, co wymyślają Brauerzy, no i myślę sobie, że jeśli tak to się będzie wszystko rozwijać, to mamy przed sobą sporo jeszcze ciekawych, no i ciekawych odkryć stanowiących o tym, że muzyka cały czas się rozwija, no i że artyści zdecydowanie patrzą w przyszłość. the women and the night. Breathe golden lies into me, keeping this world afloat. Don't dare rape away the bullshit, the glimmer of humanity's hope. On the glow, shakes and shimmers my spine, sinks down under the underground. Us slaves know our way around. So many go, lay me down in stories. My family don't believe me anymore. Let the new church clean up. Don't. To dopiero była niespodzianka, kiedy pojawiła się ta mała płyta w 2016 roku. Ale zanim powiem, kto jest jej autorem, to mały cytat z pewnej wypowiedzi tego dżentelmena. Straciłem wysokie częstotliwości, co jest dla mnie problemem, ponieważ lubię używać hi-hatów do zgrywania kawałków. Wiele razy grając w klubach, myślałem, że jest coś nie tak z odsłuchem. Jednak to moje ucho broniło się przed ciśnieniem akustycznym, powiedział w jednym z wywiadów Larry Heard, czyli autor wybrzmiałego przed chwilą nagrania zatytułowanego Outer Acid. Utworu, który rozpoczyna maxi singla o tym właśnie tytule, małą epkę, małą płytę, która ukazała się w 2016 roku po 11 latach przerwy. Wcześniejsza publikacja wcześniejszej odbyła się w roku 2005. Tak więc Mr. Fingers, bo to właśnie pod tym pseudonimem Larry Heard wydał małą płytę Outer Acid, pojawiły się 4 nagrania i wszyscy ucieszyli się nie dość, że z tej małej płyty, to jeszcze z faktu kontynuowania działalności tego, no co to dużo mówić, legendarnego producenta i DJ-a. Pozostaniemy przy nim jeszcze przez kilka najbliższych minut, bowiem przed nami utwór zamykający to najmłodsze wydawnictwo z roku 2016, wydawnictwo zatytułowane Outer Acid. asking me if there currently is a world beyond space, provide a continuum through which all can travel and communicate. Wrócił po 11 latach producenckiego milczenia. Mr. Fingers, czyli Larry Heard w programie trzecim na zakończenie, właściwie prawie na zakończenie. W przyszłym tygodniu kolejna część podsumowania 2016 roku w muzyce zagranicznej, w zagranicznej elektronice. Przed nami bowiem chociażby takie płyty jak najnowsza zeszłego roku Underworldów, jak Moderat, jak Justice, jak Submotion Orchestra, jak album Tigi, jak płyta, mała płyta, małe epki Pepe Bradoka, kilka jeszcze innych utworów, które koniecznie chciałbym przywołać, żeby podsumować ten miniony 2016. A naprawdę na zakończenie klamerka. Klamerka, która zepnie nasze dzisiejsze spotkanie, bo raz, że to moja najważniejsza płyta 2016 roku, a dwa, że właśnie dziś David Bowie kończyłby 70 lat. Tak więc na sam koniec Lazarus i tym utworem mówimy Państwu do usłyszenia i życzymy dobrej nocy. Irena Dan i mówiący te słowa Michał Margański. Dobranoc. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. I'm in danger.